ज्ञानी की स्थिति अपहत पाप अभय रूप दृष्टांत दिया। प्रियया स्त्रिया संपरिषत न बाह्यम किंचन वेतन अंतरम, इसका स्वरूप सुश्रुति अवस्था को लेकर के बताया। निर्विशेष आत्मस्वरूप है, इसके ऊपर शंका हुई क्रियाकार का संभेद यदि है तो क्रियाकार का नहीं होने से हमेशा निर्भेद है, निरस्तर्श से भेदकम। किंतु जागृत सुश्रुति में नहीं जानता है, जागृत स्वप्न में जानता है तो आत्मा में सविशेषत्व आ जाएगा। इसे उसको दिया 24 में कहा, 25 में नात्मवृत्तम अपेक्षितम ना भी बाह्य से वतन। आत्मस्वरूप से देखने पर का क्रियाकारक वाला वस्तु नहीं, और ये सब बाह्य अनात्म वस्तु के अपेक्षा करके भी क्रियाकारक वाला नहीं है। क्यों नहीं है? 26 में कहा पहले आत्ममात्रता जो देखते हैं दो कहा, आत्म स्वभाव के दृष्टि से देखेंगे आत्मदृष्टिया अनात्म पदार्थ नहीं, और अनात्म के दृष्टि से देखेंगे तो अनात्म वस्तु नहीं, अनात्मा का ज्ञान नहीं होगा। दो कहा था, पहला 26 में आया, 26 में आत्मवृत्त अपेक्षा द्वैत प्रामाणिक नहीं, इसका पहला आया, क्योंकि आत्ममात्रता अक्षितम कुछ अलग आत्मा से भिन्न है ही नहीं, सब आत्मरूप से देखा गया। उसके बाद अनात्मवृत्त अपेक्षा ना भी बाह्य से वस्तु न, बाह्य वस्तु न वृत्तम अपेक्षा, बाह्य मतलब अनात्म वस्तु के स्वभाव से देख करके देखेंगे तो कुछ भी क्रियाकारक वस्तु नहीं है, इसके लिए है 26। आत्मवृत्तम अपेक्षा द्वैतम न प्रामाणिकम एतत् प्रतिपादित 26 हो गया था। आगे 27 में अनात्मवृत्ता अपेक्षा भी तद्धीर अप्रामाणिकी इति साधयति, तद्धि द्वैतधि कर्तृत्व आदि क्रियाकारक क्रियाकारक आदि थी, तद्धन क्रियाकारक आदि बुद्धि अप्रामाणिकी इति साधयति अपेक्षिकं द्वि अपेक्षिकं तु यद्रूपं तन्मिथ्येत्युपपादितम्। स्वतो यद्वस्तुतो नास्ति तत्कुतो न्यव्यपेक्षया। यत्तु रूपम अपेक्षिकम तन्मिथ्या इति उपपाद्य पहला आया है, अपेक्षिक है तो मिथ्या है, क्यों जो वस्तु है अन्य की अपेक्षा क्यों करेगा। सतो यद वस्तु तो नास्ति तत्को तो अन्य व्यपेक्षा, अब वस्तु तो है ही नहीं तो अन्य व्यपेक्षा कैसे सिद्ध होगा। उक्त प्रकारम स्मारयति, पहले कहा था अपेक्षिकम तो यद रूप तन्मिथ्या इति उपपादितम, उपादितम कैसे कहा गया था, सतो यद वस्तु तो नास्ति तत्को तो अन्य व्यपेक्षा, वस्तु तो है ही नहीं तो अन्य व्यपेक्षा से अपेक्षा से कैसे सिद्ध होगा। आगंतुकस्य रजतादिवन मिथ्यात्वम आवश्यक मिथ्यात्व, आगंतुक जैसे रजत ऐसे मिथ्या, द्वैत मिथ्यात्व अवशिष्टम आचष्टे, द्वैत से मिथ्यात्व अवशिष्टम अद्वितीय तत्व अत इति, अतः सर्वानपेक्षं यत् समहिम नैव सिद्ध्यति तदेव परमार्थं स्याद् वस्तुकात्म्यस्वलक्षणम्। अतः यत् सर्वानपेक्षं यथा से तथा समहिमेव सिद्ध्यति, सर्वानपेक्ष होता है समहिमेव सिद्ध्यति तदेव परमार्थ वस्तु स्यात् एकात्मलक्षण एक ही तत्व है। सर्वानपेक्ष तो समहिमेव सिद्ध्यति, अपने मई स्वरूप से सिद्ध है इसे सर्वानपेक्ष। शून्य व्यावृत्यर्थम वस्तु विशेषण तदेव परमार्थम स्यात् वस्तु, नहीं तो शून्य की शंका हुई। ताटस्थ्यम व्यते एकात्म लक्षण, वस्तु अलग कुछ होगा नहीं, एक आत्मा एक ही तत्व आत्मा ही, अपना आत्मा से भिन्न नहीं। सुषुप्ते विशेष ज्ञानाभावे त्रिवाक्यात् सिद्धि, क्रिया स्त्रिया संपरिषद इस वाक्य से विशेष ज्ञान अभाव है, सुषुप्ते विशेष ज्ञान नहीं। सिद्धे सती अति छंद वाक्य उत्तम युक्तम इति उपसंहार, अति छंद वाक्य स्वच्छंद वाक्य यस्मादिति, यस्मादेव मतः प्राह तद्वा अस्येति न श्रुति, उक्तात्मवस्तुनो रूपं कामा विद्यादि वर्जितम्। यस्मादेवं वो विशेष ज्ञान अभाव है, अतः श्रुति न तद्वा अस्य अति छंद श्रुति उक्त आत्मवस्तु न काम अविद्यादि वर्जित रूपम प्राह, श्रुति कहती आत्मवस्तु के रूपे काम अविद्यादि वर्जित आत्मवस्तु स्वरूपम श्रुति कहती। सुषुप्ते विशेष ज्ञान अभावश्चेत् ज्ञानत्व विशेषात् चैतन्यमपि न स्यात्, इत्यास विशेष ज्ञान नहीं तो चैतन्य रूप ज्ञान भी नहीं रहेगा। सुषुप्ते चैतन्य से अभाव ज्ञानत्वात् विशेष ज्ञान अभाव ज्ञानवत्, विशेष ज्ञान जैसे नहीं रहता है चैतन्य भी ज्ञान होने के ज्ञानत्व तस्य असत्व, इति आशंका काम इति। काम कर्मादिवन्नेदं मृत्युर्धर्म भवेदत, चैतन्यं प्रत्यगात्मैव यस्मादुक्तेन हेतुना इदं चैतन्यं काम कर्मादिवत् न मृत्युर्धर्म भवेत्, अतः प्रत्येगात्मा एव उक्तेन हेतुना, प्रत्येगात्मा एव चैतन्य प्रत्येगात्मा ही है, काम कर्मादिवत् मृत्युरूपे धर्म नहीं है। उक्त स्वयं ज्योतिष्ठ हेतु उक्तेन हेतुना स्वयं ज्योतिष्ठवाद चैतन्यं यस्मादात्मैव तस्माद् कामादिवत् अज्ञान धर्मतया न आगंतुकम्, कामादि से अज्ञान मृत्यु का धर्म से धर्म नहीं, तत्कुत सापे न स्याद् चैतन्य। चैतन्य से स्वात्मत्वे तस्य घटादि ज्ञानवत् कारक भेदापेक्षायां भी स्वात्मस्वरूप है चैतन्य, घटादि ज्ञान से कारक भेद सापेक्ष चैतन्य आत्मा से अभिन्न चैतन्य रूप ज्ञान भी ज्ञानत्वात् कारकभेद सापेक्ष घटादि ज्ञानवत् इति अद्वैतानि अन्य कारक सापेक्ष होते इति आशंका आत्मत्वादिति। आत्मत्वान विभागोत्र ज्ञातृ ज्ञानादि लक्षणः अनपाष्टतमस्कोऽपि भेदं नात्मनि पश्यति। आत्मत्वात् अद्वितीय आत्मस्वरूप होने से अत्र ज्ञातृ ज्ञानादि लक्षण विभागो नास्ति, अनपास्ततमस्कोपि भेदं नात्मनि पश्यति, तम निवृत्त नहीं हो तो भी आत्मनि भेदं नापश्यति, क्योंकि वो आत्मा में है ही नहीं अन्य कुछ पदार्थ। अनपास्ततम अनपास्तम तम यस्य येन यस्य स अनपास्ततम अज्ञानी, अनपाततम को भी आत्मनि भेदम न प्रसिद्ध, आत्मा में भेद नहीं अद्वितीय आत्मा में। इसमें कादाचित कत्व उपाधि जो दिया ज्ञान आत्म अभिन्न ज्ञान चैतन्य रूप ज्ञान कारक भेदापेक्षम ज्ञानत्वाद घटादि ज्ञानवत उसमें कदाचित कत्व उपाधि घटादि ज्ञान में कदाचित कत्व है कदाचित कत्व उपाधि है साध्य है कारक भेदापेक्षत्व किंतु ज्ञानत्व चैतन्य में रहने पर भी उसमें उपाधि कदाचित कत्व नहीं साधन का व्यापक हुआ सानंद बताओ सानंद साधन है क्या है ज्ञानत्व चैतन्य में साधन है किंतु कदाचित कत्व नहीं और साध्य है साध्य है कारक भेद अपेक्षत्व कारक भेद अपेक्षत्व घटादि ज्ञान में है साध्य व्यापकत्व है ज्ञानत्व किंतु साध्य व्यापकत्व है साध्य कारक भेद अपेक्षत्व है और कदाचित्कत्व भी है साध्य कदाचित्कत्व उपाधि भाव आत्मनि चैतन्य ज्ञात्रादि भेदाभावे आत्मरूप चैत आत्माभिन्न चैतन्य में ज्ञात्रादि भेद नहीं कौमित्य न्याय ज्ञात्रादि भेद नहीं क्या कहना अनपास्त तमास को भी आत्मा ने भेद नहीं प्रसिद्ध अज्ञान रहने पर भी आत्मा में भेद नहीं अज्ञान हो तो आत्मा में आत्मा असंग आत्मा में भेद नहीं अच्छा आत्मा में भेद जाहिर रही तो कौन देखेगा आत्मा देखेगा आत्मा देखने क्या होगा आत्मा के ज्ञान के बिना आत्मनिश्चय भेद का ज्ञान नहीं होगा कर्तृकर्म विरुद्ध स्वयं आत्मा ज्ञाता होगा अज्ञ होगा आत्मा भेद आत्मनिश्चय भेद आत्मनिश्चय भेद की ज्ञात आत्मा होगा तो स्वच्छ ज्ञात ज्ञातृत्व ज्ञेत कर्म कर्तृ विरुद्ध हेतु कर्तव्य कर्म कर्तृ विरुद्धात स्वनिष्ठ भेद स्वयं आत्मना ग्रहित न शक्य धस्ता ज्ञानश्च स्वस्मिन् न तम पश्यति किं वक्तव्य जो अज्ञान रहने पर भी अज्ञान विशिष्ट आत्मा को स्वयं आत्मा विचार नहीं करेगा धस्ता ज्ञानश्च स्वस्मिन् तम न पश्यति वेदम किं वक्तव्य अनपात तमस्को भी वेदम आत्मनि वेदम न पश्यति भेद विशिष्ट कहेंगे तो भेद विशिष्ट आत्मा ज्ञान के लिए आत्मा है करता आत्मा कर्म ज्ञातृत्यादि भेद धियो गति में तो ज्ञातृत्यादि भेद ज्ञान तो होता है इसकी गति क्या है अविद्यावर्तम दृष्टैव अविद्या कार्य वस्तुगम द्वैतमाभासते व्यम्नि नील दिग्मंडल तवत द्वैतम अविद्या कार्य वस्तुकम अविद्यात्म दृष्टि भासते व्योमने नील दिग्मंडल तवत आभासते द्वैतम अविद्यावर्तम दृष्टिव अविद्या कार्य अविद्या का कार्य बुद्धियादि बुद्धियादि में स्थित भासते अविद्यात्म दृष्टि अविद्या कार्य वस्तुगम द्वैतम द्वैतम अविद्या कार्यगम अविद्या कार्य निष्ठम द्वैतम अविद्या कार्यगम अविद्या अविद्या का कार्य बुद्धियादि तद्गम द्वैतम अविद्या दृष्टिव आभासते यथा व्योमनी दिग नील दिग्मंडल नील दिशा का विभिन्न दिशा नील दिशा नील दिग्मंडल है नील आकाश जो उद्देत है अवकाश रूप वही दिग्मंडल है यत्र ही इत्यादि श्रुति में अनुकूलितम ही शब्द अविद्यात्म दृष्टैव ही यत्र ही द्वैत होवति तत्कार्यम वस्तु बुद्धियादि तनिष्ठमित यावत् अविद्या कार्य वस्तुगम अविद्या कार्यम क्या है बुद्धियादि और तनिष्ठम ये अविद्या कार्य वस्तुगम वस्तु निगच्छति बुद्धियादि निष्ठम बुद्धियादि निष्ठ द्वैतम ज्ञातृत्वादि ज्ञातृत्वादि द्वैतम द्वैतम जो कहा द्वैतम आभासते द्वैतम किम ज्ञातृत्वादि अति छंद वाक्य उत्तम रूपम आगंतुकम चैतन्यमिति शंकाम त्रिवाक्य निदर्श्य अति छंद वाक्यार्थमेव उपस्कर्तुम आप्त कामादि वाक्य मादते। अति छंद वाक्य क्या क्या रूपम स्वच्छ आत्मा का रूप स्वरूप है, किंतु जो चैतन्य है छंद वाक्य के द्वारा कहा गया अद्वितीय आत्म चैतन्य वह आगंतुक चैतन्य हो आगंतुक हो जिस स्वरूप है अति छंद वाक्य के द्वारा कहा गया आत्मा का रूप वह आगंतुक अनित्य हो इसी संख्या की निवृत्ति हुई स्त्रीवाक्य ने निरस्य स्त्री प्रिया स्त्रिया परिश्रम परिश्रोतम। अभी अचित अति छंद वाक्य वाक्यार्थ में वो वाक्यार्थ को उपस्कर्तुम उपस्कार स्पष्ट करने के लिए आप तक कामादि वाक्य में आदते उसी वाक्य में आए ना तद्वाय से तदति छंदा अपहत पापमा अभयम रूपम तदथा प्रिया स्त्रिया संपरिषत्तो न वाह्यम किंचन वेदना अंतरमेवायम पुरुष प्राज्ञन आत्मन संपरिषत्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम तद्वास्य तद् आप्तकामम अकाम रूपम शोकांतरम। इसकी व्याख्या आप्तकामादि वाक्यम आधत्ते निरविद्यम निरविद्यम तु यद्रूप मनन्यापेक्ष सिद्धिकम तद्वा अस्य तदिति तच्छ्रुत्या निर्वर्ण्यते दुना श्रुत्या निर्वर्ण्यते दुना छा तद्वा अस्य तदिति तत् श्रुत्या निर्वर्ण्यते दुना निरविद्यं तु यद्रूपम् यद्रूपम निरविद्यम अविद्यारहितम अन्य अनपेक्षा सिद्धिकम अनन्यापेक्षा सिद्धिकम स्वतः सिद्धम तद्वा अस्य तदिति तत्श्रुत्या अधुना निर्वर्ण्यते स्वरूप उसी श्रुति वाक्य के द्वारा कहा जाता है। अति छंद वाक्यार्थस्य किमेते आप्तकाम वाक्येन स्पष्टीकरण अति छंद वाक्यार्थ हुआ आप्तकाम वाक्य के द्वारा स्पष्टीकरण उसको स्पष्ट करने के लिए अति छंद वाक्यार्थमेव उपस्कर्तुम आप्तकामादि वाक्यम आप्तकामादि वाक्य अति छंद वाक्यार्थमेव उपस्कर्तुम उपस्कर्तुम का अर्थ क्या स्पष्टीकर्तुम इसे स्पष्टीकरण क्यों करते थे आशंक्य सर्व सर्वैकात्मविदं यस्मा दात्मनो रूपमीदृशं तदा विस्क्रियते तस्मात् करविन्यस्त बिल्वत् यस्मात् आत्मनो ईदृशं रूपम् सर्वैक इदम सर्वैक सर्वैक आत्मम तस्माद तद कर विल्वस्त बिल्लवत कर विन्यस्त बिल्लवत आविष्क्रियते स्पष्टीकरणे अविल्लता में दीर्घ कने बिल्लतान विन्यस्त चाहे आकार अधिक है कर विन्यस्त बिल्लवत यस्माद इदम आत्मरूपम मनसुटिया आत्मरूपम सर्वस्य कार्यकारणद्वैतस्य कल्पितस्य अनुपचारित स्वरूपम आत्मस्वरूपम सर्वस्य कार्यकारणद्वैतस्य कल्पितस्य अनुपचारित मुख्य स्वरूप है परमानंदतया परम पुरुषार्थ आत्मकम च पुरुषार्थात आत्मस्वरूप है तस्माद् आप्तकामश्रुत्या प्रत्यक्ष योग्यतया श्रुत्या तत्प्रतिपादन उसका ही प्रतिपादन परम पुरुषार्थ आत्मस्वरूप आनंद स्वरूप है इसका प्रतिपादन ईदृशमिति पुरुषार्थोक्ति पुरुषार्थ आत्म आनंद स्वरूप आप्तकाम वाक्य से विशेषणान्य अवतार थी। अब एक एक विशेषण आप्तकाम आत्मकाम इत्यादि आत्मन थी आत्मनो यद्योत्थम रूपं संसार भूमिगम अनाप्त कामं तत्सर्व मपेक्षेदमि होच्यते यद अविद्यत्थम आत्मन रूपम संसार भूमिगम अनाप्त काम अनात्म कामम अविद्योत्थम आत्मन रूपम संसार भूमिगम तत्सर्वम अपेक्षा इदम यह उच्यते उसकी अपेक्षा करके यहाँ आप्त काम इत्यादि वाक्य है। अविद्योत्थना रूपम कार्यकारणात्मकम आत्मन यद रूपम आत्मा का जो स्वरूप है वो संसार भूमिगम अविद्युत रूपम अनाप्तकम कार्यकारणात्मकम अव्याकृत सूत्रादि लक्षणम ये सब जितने अव्याकृत कारण सूत्रादि सुचारी कार्यकारण जितने ये रूप जितने है ये रूप सब अविद्युतम रूपम तत्सर्व अपेक्षा यह आप्तकम इत्यादि श्रुति सप्तम अर्थ यह उच्यते श्रुत तेषां तात्पर्य वस्तु आगे आप्तकामादिकं सर्वं वस्तुवृत्तव्यपेक्षया आप्ताप्तव्याधीनत्वा दानन्देकात्मवस्तुनः तत्सर्वम अपेक्षा इह इदम आप्त कामादिकम उच्यते सर्वम वस्तुवृत्त अपेक्षया वस्तु स्वरूप अपेक्षया आप्त कामादि कहा गया। क्यों यहाँ आप्त आप्तव्यादिहीनत्वाद आप्ता आप्तव्य आदिहीनत्वाद आनंदेकात्म वस्तुनः रूपम रूपम सर्वम रूपम आप्त कामादिकम रूपम आप्त हो तो आप्ता प्राप्ता प्राप्तव्य कर्म कर्ता कर्म आप्ता और आप्ता मतलब कर्ता अपली कवता अपली कर्ता और आप्तव्य कर्म कर्म कर्ता दे न तो अच्छा अच्छा समास में आप्त्रे तो तो तो फिर निष्ठा करने बढ़िया आप्तनिष्ठ आप्तव्य अर्थ करेंगे तो कर्तनिष्ठा हो सती आपता और आपतव्य आपत्री करेंगे तो नहीं तो तो आपतस्य आपतव्यस्य आपता आपतव्य आदि आपता कर्म कर्म नहीं करने से गते अर्थ कर्म का कर्तरी निष्ठा है क्योंकि आपतव्य में तो कर्म है आप कर्तरी 36 तेषां तात्पर्यः वस्तु वृत्तव्यपेक्षया आनन्देकरूपस्य वस्तुनः वास्तवस्वरूपापेक्षया वास्तवस्वरूपस्य सर्वभेदहीनत्वात् युक्तम् आप्तकामत्वादित्यर्थः आदिदेद्या सब जितने भी आप्तव्य आदि आदिहीनत्वात् कामशब्दार्थं सहेतुमाह अभी आप्तकामे में जो काम शब्द हेतुमाह पुमर्थ इति पुमर्थ काम शब्दार्थो नान्यर्थ काम्यते यतः आप्ताशेष पुमर्थोऽयं सर्वसाधन निष्प्रिय यत अन्योर्थ न काम्यते अतः काम शब्दार्थ पुमर्थ अयम आप्ता आशेष पुमर्थ सर्वसाधन निष्प्रिय आप्ता आशेष पुमर्थ सर्वसाधन निष्प्रिय तो काम शब्द का अर्थ क्या पुरुषार्थ पुमर्थ क्योंकि अन्य कोई काम्य काम नहीं, काम्यते थे काम। अभी इसमें विशेष काम अर्थ करेंगे, अब तक काम में थोड़ा विशेष विलक्षण है। काम शब्द से उक्तार्थत्व, अब शंका काम शब्द से उक्तार्थत्व, यदि पुरुषार्थ कहेंगे सो अनेन आप्तैति व्युत्पत्त्या, सो अनेन आप्तैति व्युत्पत्ति आप्त काम कैसे विग्रह होगा? आप्तः काम अनेन, आप्तः आप्तः काम अनेन, आप्तः काम अनेन, ये आप्त काम हो गया। यदि आप्तः काम अनेन करेंगे, काम अलग और आप प्राप्त करने वाला अलग हो गया, अनेन प्राप्त कौन अनेन करेंगे तो आप तो काम अनेन, अनेन मतलब अन्य पदार्थ हो गया और काम आप तो अलग हो गया, आप तो काम, तो काम आप तो मतलब क्या है? प्राप्त अर्थ होगा, कर्तरी कर्तरी नहीं करके आप तो काम अनेन कर्तरी करेंगे तो नहीं होगा, कर्म नहीं करेंगे, काम अनेन प्राप्त, काम हो गया अन्य और अनेन प्राप्त, प्राप्त प्राप्त करने वाला अन्य होगा। आप तो काम वस्तुतः कर्तरी, क्यों शंका क्या है? कर्म नहीं करके आप तो काम अनेन अन्य से व तथा तुम आप तो काम तुम से आत्मा से भिन्न कोई आत्मा काम होगा? आप तो काम हो इति आशंका आप ते इति ये संतिस पुमर आपता से स पुमर्थो यम सर्वसाधन अयम सर्वसाधन इस पर आपता से स पुमर्थ कर्तरी यदि आप तो करेंगे तो आप तो काम फिर अन्य न नहीं होगा, इसलिए कर्म शंका जो है आप तो को कर्मण्य निष्ठा मान करके शंका। सिद्धांत कहेगा आप तो सो कामश्च बहुबरी नहीं करना, जो आप तो है वही काम है, जो करता है आत्मा वही काम है पुरुषार्थ है। हाँ जा हम बहुबरी करेंगे काम कहते विषय करके आप तो काम आने ना स्वयं है पुरुषार्थ, ये विषय से इसमें काम शब्द का था आत्मा ही है। आप तस्सो कामश्च सत्य काम आदि में भी सत्य सो काम स्थिति सत्य काम आगे अभी विशेष इसमें कहेंगे, ऐसे अर्थ करते हैं अभी कहेंगे इसके अनुसार उसका अर्थ करना चाहिए। देखो आत्मत्वेन नित्याप्ते, आत्मा है नित्य प्राप्त है, आत्मा पुमर्थतया, आत्मा पुमर्थ हो गया पुमर्थतया, आगे काम्यत्वाच मिल कर रह गया पुमर्थत्व अलग है, काम्यत्वाच काम्यत्वात काम अवग्रह दिया आत्मतः नित्याप्ति नित्य प्राप्त होने से काम्य नहीं होगा, तो हाँ इसमें तो दिया है तो अकाम्यत्वाच कहेंगे तो आप्तश्चासु तो अकाम्य कैसे बनेगा? नहीं अकाम्य होगा तो आप्ता काम हो जाएगा, आप्तश्चासु कामश्च आगे दिया सर्वा अनपेक्षत अनपेक्षत सन आप्तश्च कामश्च इति आप्ता काम अवग्रह नहीं चाहिए। नहीं नहीं आत्मत्वेन नित्याप्ते आत्मा पुमर्थतया काम्यत्वाच, काम्यत्वाच किसलिए पुमर्थ है, नित्याप्त होने से पुमर्थतया काम्यत्वाच सर्वानपेक्षत सर्वान आप्तश्च कामश्च इति आप्त काम आप्त हो गया सर्वानपेक्षा नित्य प्राप्त काम होगा पुरुषार्थ होने से जो काम शब्द का अर्थ पुरुषार्थ आनंद स्वरूप है काम आगे स्पष्ट हो जाएगा आनंद स्वरूप होने के कारण काम है आप्तश्च असो कामस्य इति आप्त काम तो बहु कर्मधार हुआ आगे स्पष्ट हो जाएगा सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि चांदोगी काम शब्द से आत्मा संबंधिता श्रुते काम तो आत्मा नहीं जी उसमें है क्या हाँ नहीं किस वो पुस्तक में एक कर बताया नहीं हाँ अलग करना पड़ा इसमें पहले से अलग किया गया है हटा दिया ना हाँ बड़े मैं बता ये सत्य काम सत्य संकल्पी धातु चांदोगी काम शब्द हो गया आत्म संबंधी सत्य काम यस्य काम होता आत्म संबंधी कोई काम है न तत्शब्द से उतारता तो काम शब्द का आत्मा अर्थ कैसे होगा इति आशंका सत्य इति सत्य काम आदि शब्देन यद्यप्यन्यत्र भाषितम् एतद् वाक्यानुरोधेन व्याख्येयं तदपि स्फुटम् यद्यपि अन्यत्र सत्य कामादि शब्देन भाषितम् जो कहा गया है तदपि एतद् वाक्यानुरोधेन स्फुटम् व्याख्येयम् इस वाक्य के अनुसार ही व्याख्यान करना पड़ेगा उसको यतावत् स्वरूपम् सुखम् निर्मिष्ट निखिल दुखम् काम शब्दार्थः काम शब्द का तो स्वरूप सुख जैसे दुख कुछ ही नहीं आत्मकाम आदि विशेषणात् आत्मकाम आत्मा जो आप्तकाम वही आत्मकाम आत्मा ही काम है आत्मकाम कर्मधार है तथा च एतद् अनुसारात् छांदोग्य उक्तम अपि नेतव्यम उसको लेना है पर विषयत्वेन वाक्योर एकत्वात् परमतर परमात्मा पर आत्मस्वरूपत्वेन वाक्योर एकत्वात् एक वाक्यता एकार्थकत्व तस्मा युक्ता अत्र काम शब्दस्य उतार्थता आनंद स्वरूप सुख आनंद स्वरूप एतद् वाक्यानुसरण तद्वाक्य व्याख्यानम उचितम एक विषयत्वेन एक वाक्यस्य स्फुटत्वात् एक वाक्य स्पष्ट एक विषयकत्व हेतुमा स्फुटम एक वाक्यत्वस्य स्फुटत्वात् सत्य काम वाक्ये काम शब्द यथोत सुखवाची इत्यत्र हेतुअंतरमः सत्य काम वाक्य में काम शब्द आत्मा है दूसरा हेतु कहते हैं आत्मा मात्रम आत्मा मात्रम समुत्सृज्य सत्यतम नान्यतो यतः तत्रैव निरधार्येतद् यत्र नान्यदिति श्रुते यतः आत्ममात्रं समसृज्य न अन्यत सत्यत्वं अन्यस्य सत्यत्वं न तत्रैव एतत् निरधारी यह निर्धारण किया गया काम शब्द आत्मा ही है यत्र नान्यदि दृश्यते नान्यत् पश्यत् भूमा वाक्य में अतः निरतिशय सुखम आत्मतत्वं सत्य काम पदेन पदभेद नियम इति से तो सत्य काम पद से सत्य चो कामस्य निर्देश जो एक काम है वही सत्य तदेव कुतः सिद्धम इति आशंक भूमवाक्या भूमवाक्य में यत्र नान्यत् पश्यति श्रुणति चांदोग्य चांदोग्य श्रुतो श्रुतो एव यत्र नान्यत् पश्यत् इत्यादि श्रुत्या दर्शनादि निषेधे भूमलक्षण आचक्षणया श्रुत्या प्रत्यगात्मन भूम्न सत्यत्वं सुखत्वं च इतेत निर्धारितम् श्रुत्या निर्धारितम् यत्र नान्यदिति श्रुते हेतु करके श्रुत्या निर्धारितम् श्लोक में श्रुते हेत है ना श्रुते है हाँ ठीक नान्यदिति श्रुते हेतु दे करके तत्रैव निर्धारी श्रुत्या निर्धारी श्रुति से ही आत्मा में ही काम शब्द निर्धारण है कुत्र तत्र व निर्धारी नहीं तत्र तो आत्मनि आत्मनि एव निर्धारी हाँ वो तो दिया है तदेव कुत सिद्धम इत्याशंक भूमवाक्यादित्या भूमवाक्यादित्या तत्रैव हाँ तो चांदो के सूत्र एव निर्धारी ये तद तत्व निर्धारी हाँ ठीक है यह अत निरत से सुखम आत्मतत्व सत्य काम वेदन्य हो गया कुत सिद्धम तत्रैव तो तत्रैव निर्धारी तो तत्र भी कहते चांदो के सूत्र निर्धारी चांदो के सूत्र एव यत्र दर्शनादि निषेधे प्रत्येगात्मन भूमन सत्यतम सुखत्म चेत निर्धारित श्रुत्यंतर विरोधशंका मुन्मूल्याम उपसहरण आदो लोक प्रसिद्धि माँ उन्मूल्य आप्तकाम हो गया आत्मा काम आत्मस्वरूप तो लोक प्रसिद्धि कहते सुख इति सुख संबिद्धि काम्योर्थो बाह्य साधन साधन संबिदेव सुखं यस्मा दाप्त काममिदं ततः बाह्य साधन साधन अर्थ काम्य अर्थ सुख संबिधि सुख संबिध सुख ज्ञान सुख संबिधि काम्य अर्थ बाह्य साधनम साधन में से अनात्म साधनम शब्द रूप प्रसादी साधनम यस्य कस्य अर्थ ज्ञानस्य काम्य अर्थ सुख संबिध असंबित स्त्रीलिंग है ना संविध पुल्लिंग तो नहीं होगा संविध सुखम स्मार बाह्य साधन साधन अर्थ काम्य अर्थ के लिए पुल्लिंग कर दिया सुख संविध जो है तेलिए काम्य अर्थ विधेय है काम्य अर्थ पुल्लिंग होने के कारण सुख बाह्य साधन साधन बाह्य साधन साधन अर्थ काम्य ये अर्थ विषय ये काम्य है काम्य मतलब सुख संविधि काम्य विषय है काम्य है सुख संविधि बाह्य साधन जन्य सुख संविधि काम्य अर्थ है इसलिए काम हुआ वो बाह्य संविध है ये स्वरूप सुख है संविध एव सुखम यस्मात यस्मात सुख संविध जो कहा यहाँ सुख कौन है संविध एव सुखम ज्ञानी सुख है यस्मात आप्त कामम इदम तत इदम स्वरूपम आप्त कामम वो सुख स्वरूप है बाह्यानि स्रगादीनि साधनानि यस्य उत्पादकानि स काम्योर्थ सुख साक्षात्कार प्रसिद्ध सुख समिति का सुख साक्षात्कार किया स काम्योर्थ सुख सुख काम्योर्थ पुल्लिंग होने से बाह्य साधन साधना और सुख समिति का तो सुख साक्षात्कार तथा आत्मनि किम आयतम तथा संविदेव सुखम यस्मात् ज्ञान ही सुख है कहीं विज्ञान आनंदम ब्रह्म ज्ञान ही आनंद है श्रुते आत्मा अतिरिक्त सुख तो संविदोर अभावात सुख और संविधि आत्मा सत्य कोई नहीं है वही सुख है वही आनंद है विज्ञान आनंद दोनों आ गए वही सुख भी है ज्ञान भी आत्मरूपम कर्मधारायाद आप्त काम इत्यर्थ। आत्मस्वरूपम आप्त काम हुआ कर्मधारय ये स्पष्ट किया। आप्तश्च असो कामश्च आत्मकाम पदम आकांक्षा पूर्वकम आदाय व्याकरोति। ये तो हो गया आप्त काम। आत्मकाद की व्याख्या काम काम कामी प्रभेदे न प्रतिचोस्याप्त कामता हिरण्यगर्भवत् किं वा निर्भेदस्येह वर्ण्यते। अस्य प्रतिचः आप्त कामता काम कामी प्रभेदेन हिरण्यगर्भवत् एक कल्प किंबा यह निर्वेदस्य आप्त कामता वर्ण्यते। निर्वेदस्य अद्वितीयस्य आप्त कामता ये तो हो गया आकांक्षा है। आकांक्षा पूर्वकम आदाय हाँ ये आकांक्षा लेकर के यह तिश्रुति श्रुति में आत्मनो भेदेन कामा न संति इतत्र हेतुमाह कामान भेदेन न संति कात्मे आत्मेव कामानि शेषा नात्मरूप प्रभेदतः आत्मेवेदं सर्वमिति प्रत्ययमात्रावशेषतः निश्चेषा काम आत्मेव आत्मरूप प्रभेदत न आत्मा में भेद हो करके नहीं निश्चेषा काम आत्मेव आत्मेवेदम सर्वमिति प्रत्ययमात्र अवशेष आत्मेवेदम सत्व श्रुति है प्रत्ययमात्रेण अवशेष सब कुछ आत्मा ही है। हाँ हिरण्य गर्भ में भेद है। हिरण्यगर्भ का आनंद प्राप्त होता है हिरण्यगर्भ होता वो भी आप्त काम है। हिरण्यगर्भ आप्त काम है कि सब विषय सब सुख उसको प्राप्त है तो द्वैत उसमें है। न आत्मनो हिरण्यगर्भवत् आप्त कामत्वम हिरण्यगर्भ होता आत्मा न आत्म कामत्व न अन्वयादि परिहारिण्या सर्वस्य आत्मा मात्रता श्रुते अन्य व्यतिरिक रहित होकर के सब कुछ आत्मा मात्र है। सब उससे अतिरिक्त व्यतिरिक कुछ है ही नहीं। अन्वय करने के लिए अनेक पदार्थ भी नहीं। तस्मात् तस्य निर्भेदस्य एव आप्त कामता निर्भेद है। अकामम इत्यस्य अर्थम अकाम समस्त समस्त व्यस्तता शंका मुच्छेत्तुं चोतरं वच चोतरं अकाममित्यतो विध्वस्त समस्त व्यस्त रूपकम् समस्त व्यस्तता शंकाम उच्छेतम उत्तर वच अकाममिति उत्तरम वच समस्त व्यस्तता शंकाम समस्त समष्टि व्यस्ति ये हिरण्यगर्भ अतो ध्वस्त समस्त व्यस्त रूपकम अतो अकाम है ध्वस्त समस्त व्यस्त समस्त व्यस्त रहित है। वक्षमाण अपेक्षेण वक्षमाण पक्षेण समुच्चयार्थ चकार आगे के प्रकार कहेंगे नहीं नहीं वक्षमाण पर क्या आगे आएगा समुच्चयार्थ चकार समस्त व्यस्तता शंका समुच्चे तुम च उत्तरम वच नहीं ये तो हम तैयार से ना। हाँ अच्छा समस्त व्यस्तता शंका समुच्चे तुम च हाँ नहीं जो वक्षमाण पक्ष है ना वो आगे के लिए पूर्व का नहीं विशेषण फल मह अत अकाम जो विशेषण दिया अतो दस्त समस्त व्यस्त रूपक कामादि सर्वभेद रहितम आत्मरूपम कामादि भेद रहित आत्मरूप तस्मिन् सत्यपि सापादो तदभावात् आत्मनि सत्यपि सापादो भेदाभावात् इसलिए भेद रहित है आत्मस्वरूपम न च व्यस्ता भावे तदपेक्षम समस्त संभव व्यस्त भेद नहीं रहेगा तो तत् समस्त तदपेक्षा ऐसे समस्त भी नहीं होगा अकाम हम कह करेंगे अतो अकामत्वा तद एक रसम ही अकाम से एक रसम पहले अकाम कौन से क्या हुआ भेद रहित रूप आत्मस्वरूपम पहले तो सर्व भेद रहित क्यों है सुश्रुत व्यतिरिकम आत्मा रहने पर भी भेद नहीं रहता है इसलिए भेद रहित आत्मस्वरूप हुआ और यदि भेद नहीं रहा तो समस्ति नहीं समस्त व्यस्त नहीं रहा पुनरुत्ति संगत है अभी आप तो काम कह कहते हैं अति छंदा कहने के बाद इसमें पुनरुत्ति आप तो चौराज आप तो काम आत्म कामत्व वचस्व निराकृता काम सर्वे काममिति तथापि पुनरुच्यते आप्तकामं आत्मकामत्ववचसा आप्तकाम आत्मकामत्ववचसा एव सर्वे कामः निराकृता आत्मा में कोई काम्य पदार्थ कुछ अलग है ही नहीं फिर तथापि अकामम इति पुनरुच्यते फिर अकाम क्यों कहते अविद्यमान काम है इसमें पुनरुक्ति तद अनर्थकम पुनरुत्याद ये जो कहा पुनरुच्यते ये पुनरुत्याद तद अनर्थकम अकाम कहना अनर्थक ये शंका है यदि कहेंगे न चे समस्त व्यतत्व शंका हम समुचे तुम समस्त व्यतत्व शंका छेद करने के लिए अकाम कहा भी किंतु इतना वाच्यम आप तो काम आदि वचसे वसी आप तो काम आप तो काम से कर दिया अद्वितीय तत्व है तो वही समस्त व्यतक है ही ना अद्वितीय में पुनरुक्ति अंगीकृत तस्या सार्थत्व महा पुनरुक्ति तो है उसका सार्थकत्व कहते आत्मा यदि आत्माश्रय आत्माश्रयत्व कामानाम केचित् व्याचक्षते बुधा अतस्तत् प्रतिषेधार्थम् भूयो काममिति रणम् अकाम अभिद्यमान कामेस्मिन् अकाम केचित् अबुधः कामानाम् आत्माश्रयत्वम् आत्माश्रयसम् आचक्षते तत्प्रतिषेधार्थ पुनः अकाम भूय अकाम कहा ये हो गया चौन पंजर्ष काम कामी विभागे प्रत्युक्ते जब अद्वितीय तत्व काम कामी विभाग निरस्त हो जाएगा कथम कामाश्रय तो हम आत्मनु संख्यम आत्मा में फिर कामाश्रय तो किस होगा इत आशंका का अबुदा अज्ञान रूप कहते हैं मंदमतिना मत निराशार्थम विशेषणम कौन विशेषण अकाम इति अर्थवती त्वरितमः श्लोकांतरम इत्यस्य अर्थमः श्लोकांतरम एक श्लोक है कामादि हेतु कः शोकः कामादि अज्ञान हेतुकम् तदभावात्थैकात्म्यम् शोकांतरमिति दीयते शोक कामादि हेतुक काम इति विषय काम्यादि कामादि अज्ञान हेतुकम अज्ञान हेतुकम कामादि सुसुप्त तदभाव तदभाव अज्ञान अभावात अथ एकात्म्यम शोकांतरम इति रहते शोकांतरम एकात्म्यम आत्मकाम में वही नहीं, यहाँ काम शब्द से सामान्य काम करके बहुबरी किया, बहुबरी उसका निषेध कोई। हाँ हाँ तो अकाम अकाम लोक में काम ऐसे कहते तो अकाम को अगर उसका निषेध करना है, अब वहाँ नए समाज से बहुबरी कर दुर्ना नहीं बनेगा, आत्मा लेकर के, आत्मा लेकर के नया नहीं हुआ और बहुबरी नहीं होगा, वो विषय को लेकर के अकाम नहीं। एकत्र लिया तो अन्य सौ तेल ऐसे नहीं, वहाँ था आत्मा काम के समान अधिकरण है, आत्मा काम में आत्मा से काम है, सत्य काम में सत्य ही काम है, आत्मा ही काम है, इसलिए आप्त काम में हुई है। तद अभाव तो सुश्रुति में तद अभाव तो कहा ना, व्यक्त अज्ञान अभाव, व्यक्त अज्ञान कार्य रूपेण अभिव्यक्त अज्ञान अभाव। ओम।